Wat vlieg jij lekker in de zon? Dag, kleine oude pop. Zeg, jij bent toch toevallig niet Pinocchio? Ja, dat ben ik. Ik geniet van het leven. Ik kom net uit de gevangenis, zie je? Nou, dan weet je de zon te waarderen. 4 weken heb ik erin gezeten. Dat zou niets voor mij zijn. Ik moet elke dag 1 uurtje vliegen, zie je? Zeg, ken jij een meneer die Geppetto heet? Ach, natuurlijk ken ik die. Dat is mijn vader. Je vader? Hoe kan dat nou? Jij bent maar een kleine houten pop met een lange neus. Ja, hij is zo goed als mijn vader, hè? Hij maakte mij uit brandhoutjes. Zo goed dat ik bijna menselijk ben. Alleen ben ik niet echt menselijk. Hoe bedoel je dat? Ik heb mijn vader heel wat aangedaan. Hij ruilde zijn jas voor een studieboek. Dan kon ik gaan studeren op school om te leren om een oppassend mens te worden. Nou, zo te zien is er nog niet veel van je terechtgekomen. Nee, ik ruilde mijn studieboek voor een duitje. Dat duitje had ik nodig om naar het poppentheater te gaan. Klatergoud, een schone schijn. Je hebt niet aan de ernst van het leven gedacht. Ik ben ook maar een domme pop met een houten kop. Ja, daar zit niet veel anders in dan zaagsel, geloof ik. Zaagsel in je hoofd, honger in je maag. Ik vraag me niet van honger. Dan krijg ik toch zo'n trek in aardbeientaart. Een graantje meepikken, dat is beter. Graanvoet. Taart is alleen maar lekker. Ja, dat is waar. Ik moet nog wel veel leren. Hé, zeg, waarom vroeg je eigenlijk naar Geppetto? Ik heb hem kort geleden ontmoet. En hij vroeg me of ik de houten pop Pinocchio gezien had. Ach, hij zoekt me. Hij is me niet vergeten. Hij zoekt je alsof zijn leven ervan afhangt. Links en rechts vraagt hij naar je. Van de ochtend tot de avond is hij bezig. Van oost naar west rent hij en van noord naar zuid holt hij. Maar vraag. Mensen, heb je mijn zoontje soms gezien? Meneer, zag u soms een houten pop met een jasje van gekleurd papier? Mevrouw, heb je misschien een aardig klein kereltje gezien met een hoedje van brooddeeg? Arme vader, wat heb ik hem aangedaan? Oh, zeg dat wel. En hij loopt op een oude schoen en een versleten slof. Ik heb tenminste nog houten klompjes. Gaten in zijn sokken, blaren op zijn hielen. Ik moet naar hem toe. Ik moet hem vinden. Dan mag je wel een beetje haast maken. Weet je, vanmorgen vloog ik langs de kust bij de zee. En toen zag ik met mijn scherpe duivenogen dat Geppetto bezig was een boot te bouwen. Hij wil de zee op om je aan de andere kant van de wereld te gaan zoeken. Hoe kom ik nou bij hem? Wat moet ik doen? Weet je wat? Jij bent maar een klein houten kereltje. Stap maar op mijn rug en ik vlieg met een sterke, wieke Pinocchio naar zijn vader. Oh, als je dat wilt doen, ben je zo vreselijk dankbaar. Maar niet zeuren, opstappen. Hou je vast. Als je tussen mijn vleugels zit, is het alsof je in een vliegtuig zit. Hou je vast, Pinocchio. Laat niet los, ik neem een aanloop. Daar gaan we. Pinocchio klemde zich met alle macht vast aan de veren van de duif. Hij was eerst bang toen hij de aarde onder zich zag wegzinken. Maar al gauw wendde hij aan het vliegen door de lucht. Met de wolken vlakbij zich, de zon boven en de wereld onder zich. Hij genoot een poosje van het uitzicht. En toen begon hij soezerig te worden en hij viel in slaap. Hij ontwaakte met een schok. Wat is er? Waar ben ik? Schrik maar niet, we zijn geland. Oh, ik moet geslapen hebben. Waar zijn we? Op de punt van een rots, vlak bij de zee. Als je goed luistert, dan hoor je de branding. Ja, is mijn vader? Oh, ik ben bang dat je te laat bent. Te laat? Maar dat zou vreselijk zijn. Het is niet anders. Kijk, daar in de verte in de zee, daar vaart een klein bootje. Oh, en daar zit je vader. Dan moet ik naar hem toe. Je zult verdrinken, Pinocchio. Kijk eens wat een hoge golf daaraan komt. Het lijkt wel een huis. Hij gaat recht op het bootje af. Het bootje slaat om. Je vader is verloren. Wat doe je nu, Pinocchio? Nee, ik spring in het water. Ik ga mijn vader redden. Pinocchio, doe dat niet. Je zult verdrinken. Ja, ik doe het wel. Daar ga ik. Daar gaat Pinocchio in de golven van de zee. Hij verdrinkt. Het was maar een oude pop. Maar hij was toch ook een zoon waarop een vader kan vertrouwen. Een echte zoon. Maar Pinocchio verdronk helemaal niet. Hij was immers van hout. En hout drijft op het water. Hij kon gewoon niet verdrinken. Zijn vader vond hij niet in zee. Maar nadat hij een dag en een nacht had gedreven, spoelde hij aan op een eenzaam strand. Hij rustte een poosje uit en ging toen lopen. Toen hij een uur had gewandeld, kwam hij in een dorp. Ga eens opzij, jong. Ik heb het druk. Iedereen heeft het druk hier. Ja, dat zou ik wel denken. Het is hier het dorp van de nijveren nutters. De nijveren nutters? Ja, precies. Voor niks nutters is hier geen plaats. Alleen nijveren nutters zijn hier welkom. Nou, ik ben een nijver kereltje. Ja, dat zal best. Een beetje houterig, maar spits genoeg. Waar doe jij voor de kost? Oh, ik heb het altijd zo druk, hè. Wandelen, plezier maken, stukje eten. Ja, en niks nutter dus. Geen knip voor de neus waard. Ach, heeft u misschien een stuivertje voor me? Dan kan ik een krentenbol gaan kopen. Ik heb nog niks gegeten, ziet u. Ja, je kunt een grijpstuiver verdienen bij me. Wat moet ik dan doen? Nou, kijk. Ik heb hier een zak kool op de kar. Help me die naar huis slepen, hè? Dan heb ik wel een grijpstuivertje voor je. Nou, nee hoor, dat is me te zwaar. Oh. Ja, ik kan werken als een paard, maar ja, ik maak mijn handen liever niet vuil, ziet u? Ja, werken als een paard. Een lui als een ezel bedoel je zeker. Geen werk, geen eten. Hoepel maar op, niks nutter. Pinocchio had erge honger. Hij had in dagen niets gegeten. Stuiver. Een klein grijpstuivertje voor een hongerig kind, alsjeblieft. Ja, geef niks, mensen. Geef niks. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Honger. Honger. Wie heeft u meeleid met een arm kind dat zo graag aardbeientaart lust? Niks. Nut. Een krentenbol, dik besmeerd met boter. Bedelaars kunnen wij hier niet gebruiken. Suikerbroodjes, appelflappen, mokkataartjes. Leven op andermans zak. Oh, mijn buikje. Ik heb pijn in mijn buik van de honger. Werken moet je voor de kost. Arbeid adelt. Werk maakt het sterk. Pinocchio kon smeken wat hij wilde. Hij kreeg niks van niemand. Om aan de kost te komen, zou hij de handen uit de mouwen van zijn jasje van gekleurd papier moeten steken. Wat is er, ventje? Wat sta je bedroefd te kijken, Pinocchio? Ik val om van de honger. Och. Arm kereltje. Ik sterf van de dorst. Drink wat uit mijn waterkruik. Oh, alsjeblieft. Oh, nou, dat leek wel framboeslimonade. Dat kwam omdat je dorst had. Nou, daar ben ik van opgeknapt. Dank u wel. Heeft u niet ook wat te eten voor me? Oh, jawel. Wat lust je graag? Oh, roompudding. Heb ik thuis. En ik heb meel en eieren. Daar kan ik pannenkoeken van bakken. Stroop in het kannetje, vet in het pannetje. En chocolademelk heb ik. Oh, van alles heb ik in de provisiekelder. Mag ik dan mee naar uw huis? Ja, natuurlijk. Maar je krijgt al dat lekker zomaar niet. Je moet ervoor werken. Je moet iets doen om aan de kost te komen. Anders ben je een nietsnutter. Toen begreep Pinocchio dat je niet altijd zomaar door het leven kan gaan. Je moest iets doen om in het leven te blijven. Je moest werken om aan eten te komen. Wat moet ik doen? Ik zal alles doen wat u me opdraagt, als ik maar wat te eten krijg. Oeh, je hoeft alleen maar deze waterkruik naar mijn huis te dragen. Pas op, de kruik is vol helder water, zuiver en klaar water. Koel uit de bron. Maar je mag er geen druppeltje van morsen. Ik beloof het u. Voorzichtig en zonder morsen droeg Pinocchio de zware waterkruik naar het huis van de dame die hem zo vriendelijk te drinken had gegeven. Hij kreeg een heerlijk maal van haar. En het smaakte hem dubbel lekker, omdat hij voor het eerst in zijn leven een maal echt had verdiend. Nou, dat was heerlijk. Dank u wel, lieve mevrouw. Maar u lijkt wel... U lijkt op iemand die ik ken. Op wie dan wel? U lijkt op de vee. Op de goede vee uit het poppentheater. Jij bent een grappig kereltje. U gaf me te eten en u leerde me ervoor te werken. Nou, iedereen moet werken. Met niets doen alleen kom je nergens. De goede vee gaf me alles eerder te eten. U moet de goede vee zijn. Boudelio de Poeder zei het me. Alles wat goed is, doet je aan haar denken. Ik vind je wel een lief ventje. Vertel me eens wat je al zo beleefd hebt. Pinocchio vertelde alles wat hem was overkomen in zijn korte leventje. Hij vertelde van zijn vader Geppetto, van het poppentheater met de vrienden en de muziek, van Vosje Sluw en Poesje Slim en hoe die hem hadden bedrogen. Van de duif en hoe ze samen hadden gezocht om vader Geppetto te vinden. Maar we hebben hem niet gevonden. Ik denk dat hij is verdronken op zee. Och, arm kleine houten kerel. Oh, als ik maar een echte jongen was geweest, hè, in plaats van een houten pop. Nou, dan had ik hem misschien nog wel gevonden. Ik zou zo dolgraag een jongen zijn. Ik bedoel echt, hè, van vlees en bloed. Een menselijk mens. Een menselijk mens kun je alleen worden... als je oppassend bent. Alleen dan? Je moet beginnen om iets te leren. En je moet werken. Niet alleen om aan de kost te komen... maar ook om hersentjes in je hoofdje te krijgen. Tja, ik heb nou geloof ik alleen mijn zaagsel in mijn houten kop. Je moet eerlijk door het leven gaan. En niet luisteren naar slechte vrienden. Zoals Vosje Sluw en Poesje Slim bedoelt u? Precies. Die slimmerikken beloven je gouden bergen. Nee, een geldboom. Ja, dat is hetzelfde. Maar als je niet zo dom was, dan had je wel begrepen dat alleen bedriegers je takken vol geld kunnen beloven. Wat moet ik doen? Gewoon naar school gaan. Dat zei mijn vader Geppetto al. Nou, zie je wel. Op school leer je wat. Daarna kun je gaan werken en de kost verdienen voor jou en voor je vader. Als hij niet verdronken is? Nou, maar dat weet je niet zeker. Als ik hem vind, dan zorg ik mijn leven lang voor hem. Zie je wel dat je een goede, oppassende pop bent? Morgen ga ik naar school. Ik wil niet een oppassende pop zijn... Ik wil een oppassend mens worden. Dat beloof ik u, goede vee. Pinocchio hield woord. De volgende dag ging hij naar school. 1 en 1 is... Nou, even goed tellen, hè. 1 en 1 is... 3. Nee, opnieuw proberen, hè. 1 en 1 is... 2? Goed zo, Pinocchio. Zo, rekenen kan ik al. Nou, lezen. En dan een... Puh. Wat is dat nou voor een dier, hè? Een A, nog een A, en dan een... Puh. Een poes. Nee, dat is fout. Even opnieuw, Pinocchio. Denk goed na. Aap! Alweer goed, Pinocchio. Nou, lezen kan ik ook al. Oh, wat zal ik een knappe jongen worden. Pinocchio deed erg zijn best. De kinderen van de school vonden het eerst wel gek een houten pop in de klas te hebben. Maar al gauw wenden ze aan de pop met zijn jasje van gekleurd papier en zijn mutsje van brooddeeg. Hey, Pinocchio! Ga je mee spelen op het strand? Nee, joh, dan kom ik toch te laat op school. Nee, ik wil leren om knap te worden. Oh, wat ben jij een brave Hendrik, zeg. Om een keertje te spijbelen, dat is toch niet zo erg? Nou, ik doe het liever niet, hoor. Nee, ik heb de goede vee beloofd dat ik goed mijn best zou doen. Ik wil een echte jongen worden, net als jij. Oh ja? Ja, dat is waar ook. Jij bent een houten pop. Maar daarom hoef je toch geen houten Klaas te zijn? Ajo, kom op, ga mee, joh. Nee, hoor, ik doe het niet. Nou, ga jij dan maar naar school? Ik ga met mijn vriendjes kijken naar een reuzenhaai. Een reuze haai? Hé, wat bedoel je daarmee? Joh, weet je dat dan niet? Nee. Er is een monsterhaai aangespoeld op het strand. Joh, zijn bek is zo groot dat hij in één hap wel een hele man zou kunnen doorslikken. Een hele man? Dan zou dat beest mijn vader Geppetto wel hebben kunnen opeten toen hij in zee lag. Wat, je vader? Geppetto? Ja, die sloeg om met zijn bootje om toen hij op zee naar mij zocht. Nou, dan zou ik zeker meegaan. Ja, maar wat zou de goede vee zeggen? Hé, je houdt me toch niet voor de gek, hè? Ah, nee, joh, dat zou ik toch niet durven. Nee, want ik heb harde handen, hoor. Helemaal van hout. Daar kan ik goed mee slaan, net alsof het stokken zijn. Kom dan maar mee, joh. Of durf je niet? Oh, ik durf alles. Pinocchio vergat alle goede voornemens en liet zich weer eens bedriegen. Want zijn schoolvriendje had het verhaal van de monsterhaai alleen maar verzonnen om Pinocchio over te halen mee naar het strand te gaan. Hé, nou, waar is die haai nou? Ja, dat heb ik alleen maar voor de grap verteld. Ja, je bent er lekker in gelopen. Oh, en de school is al lang begonnen. Gemeenerik, nou, je krijgt een pak slaag van me. Hier, voel maar eens hoe hard mijn handen zijn. Ja, ik kijk wel uit. Ik wacht niet op je. Ik ren liever nou, weg. Nou, ik krijg je heus al te pakken, hoor. Ik ren. Ik kan harder lopen dan jij op mijn houten klompjes. Wacht, ik krijg je te pakken. Pinocchio liet niet met zich spotten. Hij gaf de jongen die hem voor de gek had gehouden rake klappen. Maar ik bedacht dat hij daar niet weer mee opschoot. Wat heb je aan vechten? Ik had niet zo dom moeten zijn. Weet je wat? Nou, ik wacht gewoon tot de schooltijd voorbij is. En dan ga ik naar huis naar de goede vee. En dan doe ik net of er niks is gebeurd. Alsof ik niet heb gespijbeld. Dag, Pinocchio. Oh, dag, goede vee. Heb jij goed geleerd? Oh ja, ik heb heel goed mijn best gedaan. Hé, wat wordt jouw neus opeens lang? Dat is gek. Goed, daar begrijp ik niks van. Jij vertelt toch geen leugentjes, hè? Natuurlijk niet, ik lieg nooit. Jouw neus wordt nog langer. Oh, het lijkt wel een houten bezemsteel, zeg. Dat komt van het leren, denk ik. Ik moet mijn neus in de studieboeken steken, ziet u. Oh, dat zal het zijn. Zeg, wil jij een lekker koekje? Nou, alsjeblieft. Nou, hier, zoek maar uit. Pinocchio pakt het mooiste en het grootste koekje van de schaal. Hij zet er zijn puntige houten tanden in. En toen? Pah, wat vies. Pah, dat is helemaal geen koekje. Het is een namaakkoekje met zeep erin. Vies hoor, ik blaas bellen. Wie niet werkt, zal ook niet eten. En zeker geen lekker koekje. Zo strafte de goede vee Pinocchio voor zijn domme daad. Hij begreep dat hij de straf had verdiend. Hij spijbelde nooit meer en deed nog meer zijn best. En toen, op een dag... Jij hebt heel goed gewerkt, Pinocchio. Jij krijgt allemaal 9 en 10 op school. Hm? De meester heeft me verteld dat jij ijverig bent en nooit meer spijbelt. Nog 1 dag... Ja, goeie vee. Nog 1 dag moet jij een oppassende pop zijn. En dan... Dan maak ik een echte jongen van. Een echt mens van vlees en bloed. Pinocchio juichte dat het een lieve lust was. Hij duikelde kopje. Ja, dat kon hij heel goed, als houten pop. En hij ging op zijn hoofd staan van plezier. De vee vertelde hem dat hij een feest mocht geven voor al zijn vriendjes als het zover was. Opgewonden rende Pinocchio naar zijn vriendjes toe om het allemaal uit te nodigen. Taart, hè? En snoepjes en limonade. Jullie mogen allemaal komen. Lekker zeg, feest helemaal. Oh, wat geweldig. Nou, maar dat kan ik ook. Kom jij ook, vrolijk Fransje? Morgen word ik een echte jongen. Dan mag ik een feestje geven. Oh, dat vind ik reuze leuk, een feest. Ja, daar ben je vrolijk Fransje voor. Ja, maar kom niet hoor. Waarom niet? Jot wordt een echt jongensfeest. Nee, maar ik wil elke dag feesten. Ah, dat kan natuurlijk niet. Je kan dan niet altijd feest vieren. Ik wel. Ik ga nou al spelen. Daar komt de speeltrein. Die rijdt je zo naar speelgoedland. Speelgoedland? Ja, joh. Speelgoedland. En dan hoef je nooit te leren. Je hoeft er niet braaf te zijn. Je hoeft er alleen maar te spelen. Elke dag. Zeg, krijg je er ook te eten? Ja, van alles. Zuurstokken, repen chocola, een hagelslag op je brood. Je hoeft niet eens je boterham op te eten. Je mag er zo de hagelslag aflikken. Dat lijkt me fijn. Ga mee, joh. De speeltrein staat al vol. voor. Ja, maar dan word ik toch nooit een echte jongen? Dan word ik geen mens van vlees en bloed. Oh, vergeet dat. Als je elke dag mag spelen, joh, dan is het leven een lolletje. Maar morgen zou ik een echte jongen zijn. De trein vertrekt, hoor. Als je nou niet instapt, dan kun je niet naar speelgoedland. Pinocchio deed toen het domste wat hij ooit gedaan had. Hij stapte in. Hij vergat dat hij een echte jongen wilde worden. Hij dacht alleen maar aan spelen en snoepgoed. Pinocchio reisde met vrolijk Fransje naar speelgoedland. En hoe vind je het in speelgoedland, Pinocchio? Erg leuk, vrolijk Fransje. Ja. Het is hier gewoon het vrolijkste landje van de wereld. Overal zijn draaimolens. Met bewegende beesten, daar kan je op gaan zitten. Ja, en botsautootjes, dat is leuk, zeg. Autootjes vol met kinderen. Ja, er zijn hier alleen maar kinderen. Nee, ik ga naar de grabbelton. Ja, ik ga mee. Of zullen we eerst een zuurstok gaan eten? Nee, roomtaartjes. Of ijs met slag. Oh, het is hier geweldig. Hey, je hebt er zeker geen spijt van, hè, dat je bent meegegaan. Nee hoor, het leven is een feest. Een leven van plezier. Dat is beter dan leren, omdat de goede vee dat zo graag wil, hè. De goede vee, ze zal me missen. Wat geeft dat, joh. Kom mee, ezeltje rijden. Kijk eens, daar komen net de suikerezels aan. Suikerezels? Ja, suikerezels. Die zijn helemaal van suiker en je kunt er nog op rijden ook. Is dat niet kleverig? Ja, een suikerezel is altijd kleverig. Maar je kunt hem de oren van het hoofd eten. Nou, dat is gek. Dat wil ik ook eens proberen. Ja, doe het dan, joh. Pinocchio klom op een suikerezel. Domme Pinocchio. Hé, hey, kun jij praten, ezel? Ja, natuurlijk. In het speelgoedland praten alle dieren, ook de ezels. Waarom noem je me dom? Omdat je niet naar de goede vee hebt geluisterd. Omdat je hebt laten bepraten door een vrolijk, maar dom Fransje. Ik ging met hem mee naar speelgoedland. Het leven is een groot kinderfeest hier. Is toch leuk voor kinderen? Kinderen moeten leren om oppassende mensen te worden. En als ze dat niet doen? Dan worden ze ezels. Net als jij? Precies. Ik wou ook nooit leren. Nu ben ik een ezel en rij ik met zo'n dommerik als jij op mijn rug. En je eet me de oren van mijn hoofd als ik niet oppas. Nee, ezeltje, nee, dat zal ik niet doen. Help me alsjeblieft om hier uit te komen. Voel eens aan je oren. Aan mijn oren? Goed. Hé, hey, wat voel ik? Een beetje pluizerig zeker. Ja? En zo lang? Dat zijn ezelsoren. Die beginnen al te groeien binnen 5 maanden bij een ezel. Het was waar. Na 5 maanden waren Pinocchio en vrolijk Fransje allebei ezels. 5 maanden hadden ze pret gehad. Alles was gratis geweest. Maar nu moesten ze met hun droevig lot de prijs betalen. Vrolijk Fransje werd verkocht aan een strandbaas die kinderen op zijn rug zette. Ezeltje rijden, daar was hij goed genoeg voor. En Pinocchio? Pinocchio werd verkocht aan een circusbaas. Hij moest optreden als koppige ezel. En dan het optreden van Pinocchio, die koppige ezel. Ieder die durft mag op zijn rug zitten. Pinocchio was diep ongelukkig. Hij moest hooi eten in plaats van aardbeientaart. En op zijn rug zaten dikke, akelige mensen. En wie woonde op een avond de voorstelling van het circus bij? Wie zat daar op de voorste rij? De goede vee. Pinocchio schaamde zich zo dat hij hard het circus uitliep. Wacht even, koppige ezel! En naar het strand rende. Hij wilde niet langer leven en hield zijn vaart niet in toen hij bij de zee kwam. Hij liep zo de zee in. Pinocchio wist niet dat de goede vee medelijden met hem had en hem betoverd had. Want toen hij al een heel eind in zee was, was hij nog niet verdronken. Opeens kwam een monsterachtig grote haai die hem naar binnen slokte. Dat wil zeggen, omdat hij betoverd was, kon de haai alleen maar de ezel opeten. De houten pop in de ezel, de oude Pinocchio, kon hij niet verteren. En zo belandde Pinocchio ongedeerd in de maag van de haai. Oeh, zeg, wat is het hier donker. Zeg dat wel, jongen. Hé, hey, is er iemand? Dat lijkt de stem van Geppetto wel. Ja, ik ben het, jongen. Ik heb je eindelijk gevonden. Vader! Oh, vader, wat ben ik blij dat je nog leeft. Heeft de haai je niet opgegeten? Nee, nee, jongen. Mijn bootje sloeg om toen ik je zocht. Ja, dat weet ik, vader. De haai slikte me door, maar hij vond me zo oud en tanig dat hij me onverteerbaar vond. Ik leef hier van sardientjes, maar het is hier wel donker. Op dat ogenblik kreeg de haai genoeg van het gerommel in zijn maag. Hij zwom naar de kust en sperde zijn bek wijd open. Zo konden Pinocchio en Geppetto ongedeerd het strand oplopen. Ik zou voor je werken, vader. Ik zou geld verdienen om eten voor je te kopen. Nou, je hebt het wel aan me verdiend. Pinocchio hield woord. Hij liep in de tredmolen. Hij werd koetsier, zoals Pudelio. Hij speelde in het poppentheater van professor Slangebaard en verdiende zo met hard werken de kost voor zichzelf en voor zijn oude vader. En hij zag ook nog kans om te leren. Te leren rekenen, schrijven en lezen. Pinocchio. Oh, de goede vee. Daar is de goede vee, vader Geppetto. Je bent nu een oppassende houten pop. Je hebt me niet teleurgesteld, al dacht ik eerst van wel. Nu raak ik je aan met mijn toverstok. En kijk nu maar eens in de spiegel. Oh, ik heb rode konen. Nee, maar ik heb echt haar. Ik ben een echte jongen. Met armen en benen van vlees en bloed. Ik ben een mens. Een oppassend mens. En laat het altijd zo blijven, Pinocchio. Dat beloof ik u, lieve goede vee. Oh, wat is het fijn om een echt mens te zijn. Ik kan wel juichen. Ik ben geen houten pop meer. Ik ben een levend mens. Je hebt het verdiend, Pinocchio. Met vallen en opstaan. Maar hij heeft het verdiend.